أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. مخکی الله جل جلاله ترہیب بیان کو کافرانو ته او کسانو ته زورنه ورکړه چې کوم د الله د دین داړول کوي اوس بشارت بیان ای الله تعالی زیر ورکیا کسانو ته چې هغه ایمان راوړل. الله تعالی فرمایي ان الذين یقینا کسان امنو چې هغه ایمان راوړل ان د زلنه د الله ذات او د الله صفات او د الله احکامات او د الله انبیا او سچ الله را لګلی د کتاب الله کې او سچ صحیح حدیث سره ثابت دی هغه منی د زلنه او عامل الصالحات او کړی دی نیک اعمال یعنی هر عمل چې پیغمبر کړی او په کومه طریقې کړی او سمرا اندازه کی کڑی او پا کم وقتی کڑی نو آغا نیک عمال لی نیک عمالی کڑی نو دا دی دا پارا سشے دے اللہ فرمائی لهم دا دی دا پارا جنات النعیم باغون دا نعمتون دی نو گورا دل تا کی اللہ جل جلال ہو ایمانم ذکر کو ایمان هم پکار دی ځکه د ایمان نه بغیر بل عمل مقبول نه دی او ورسره نیک اعمال هم ذکر کړو نو د کامل نجات لپاره صرف ایمان هم کافی نه دی هغه سره نیک اعمال هم پکار دی او نیک اعمال هغه د الله احکامات او د پیغمبر طریقې دي. نو الله فرمایي دا سه کسانو د پاره جنات النعیم باونه د نعمتونو چې دې کوم اعمال مخکې لګل دي دا اعمال په برکت باندې په سبب باندې او دا الله په فضل باندې هر قسم نعمتونه کاغذ کبیلی د خوراکونو نه دي کاغذ کبیلی د نکاونو نه دي او کاغه د کبیلی د وسیدون دي او کار قسمه اسباب د زندګی دي او کاغه زړه ته خوشحالي ورکون کی دي او که روح ته خوشحالي ورکون کی دي او که بدن ته خوشحالي ورکون کی دي نو جمله ټول نعمتونه پریوانا مثلا د پیو نهرونه د شراب نهرونه د غبین نهر په هر موسم باندې هر میوه په هر وخت کې د هر انسان د مزاج مطابق او هغه د به ملاویږي هر قسم نعمت داسې دي چې فنو می نعمت او شهوت ته د انسان د زړه تقاضي سره به حاضري زړه کې را له انسان د نعمت حاضر شي خالدین فیها اول کې نعمت داسې وي چې کی همیشه والی نه نو بیا مزه نه چه انسان دی نوزی نو جنت کې دا نشتا تا داخل شو نو زر کالا ندی کروڑ کالا ندی کرب کالا ندی داغی نو وطل نشتا بس همیشه همیشه سکون دی او راحت دی او همیشه همیشه مزیدی وعد الله حقا الله برمائی دا وعده دا اللہ دا. ایمان او نیک عمالو دا پارا داغ جنتونا نعمتونا پای کې همیشه او سیدل دا د الله وعده ده او صرف دا سه وعده نه د حقيقي وعده ده پای کې اس احتمال د دروغ نشته اس قسمه احتمال د دروغ نشته حقيقي وعده ده الله تعالی ده بده کې تخلف ناراضي بده کې تغیر او تبدل ناراضي سچی اللہ ویلی دیا با ملاوی کی ایمان او نیک اعمال والا دی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَدَكَّ اللَّهَ تَلَا جِدِ دا غالب دی دا سی قسم نعمتنا تمام انسانانو تا دا قسم سولات اللہ ورکولشی او حکمت والم دی پتاخیر دا عذاب کی او په بدلی ورکولو کې حکمت والا ذات دی کامل غلبی والا ذات دی کامل حکمت والا ذات دی خپل حکمت د وجه نه چا د وغواړی توفیق ورکي او څوک چې وغواړي چې د کې صلاحیت ایمانی نشته نو هغه الله جل جلاله په مهر وای د خپل علم او د خپل حکمت او د غلبی متعلق الله مطابق الله فیصله کوي ورپسې الله تعالی په خپل قدرت باندې او په طاقت او په وحدانیت باندې دلیل ذکر کړي آیات کې مسله ذکر کړي چې داغه نه د الله د قدرت هم پته لګي د طاقت هم پته لګي او د الله د وحدانیت هم پته لګي چې الله داسې کوون کې دی بل څوک نشته داسې قادر الله دی بل څوک نشته داسې حکمت والا الله تعالی دی داسې صانع الله تعالی دی بل څوک نشته الله پرمای خلق السماوات الله پیدا کړی دی اسمانونه نو اسمانونه سودی اسمانونه وری سبع سماوات ومن الارض مثلهن او دغه رنگ زمکی مو ودی بیا دا خبره چې اسمانونه الله پیدا کړی دی نو اسمانونه ګول دی او که خواری دی دام د علما یو مسله ده نو بازی علماوی دا خواری دی لکه څنګه چې یو پلیټ خوری بوگدو بانی خواری دی سنگ چی کاساو پلیٹی جمهور وائی ہو کم موجوده سینس دانان دی امام ازالی رحمت اللہ لے ایوی دا مستدیر دی گول لی وار حل طولو سر دلائل دی پر خپل ځای کې و کلن فی فلکی اسبہون سورت یاسین کے مراروان دی حقیقی علم اللہ تعالی دا دی بکایا ګول دی ګیر چا پرتو دی لکه د پټوالو کو خوار دی نو بدی کې د علما او دوړل دی حقيقي علم الله تعالی دی طرفین د دلایل شته دا زین دی الله پیدا کړی دی اسمانونه بغیر عمل عامد ستنه دی ویل کی بغیر دستنو بعضې د نی معنا کوې بغیر عمد ترونه بغیر عمد مرئی بغیر د داسې ستنو چې تاسو وی نه ی ستن دشته خو ستاسو لیدو والستنې نه او دا تفسیر مرجوح دی صحیح تفسیر دالی بغیر عمد بغیر د ستنو ترونه تاسو وی نه چې ستنه منوته نشته دی نو صحیح تفسیر دالی ور سمر لوی اسمان الله تعالی پیدا کړی سمر فراخ اسمان دی سمر دروند اسمان دی او سمر اوچت اسمان دی او الله جل جلاله بغیر دستونو پیدا کړی او کافی مخلوق دی په وزن سنن ترمذی روایت ته باب الزهد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرو فرمایله ابو ذر رضی الله عنه روایت ان یرا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون زاغه سوینم چې تاسو یې نه وینئ او زه هغه څه اورم چې تاسو یې نه اورئ او بیا پر مل اتوت السما وحق لها ان تطوا اسمان اواز کوي چې غار کې لکه څنګه چې ډیر لوډ په گاډه واچي چې خار کې د تختې وحق لها ان تطوا حکم دار نبی اسلام علیکم داري چې چغارو کې زکا پدی که ده سلور و گوتو برابر زینشتا ما فیها موضع و اربع اصابع الا و ملکن واضع جبهته ساجد لله مگر یو پرشتی اللہ تعالی تا پسی دبانی برتا تنده ایخه ده او بیو پرمال والله لو تعلمون ما علم ده زحکتم قلیلا ما تا جس معلوم دی که ده علم تاس توشین تاسو با کم او خانده ولبکیتم کثیر او دیر با اجانه وما تلذذتم بالنساء على الفرش زنانو ضرب مزي وانخلا بسترو کی ولا خرجتم الى السعودات اولار تبوزه تجرون الى الله الله تب چغي وباسه پر یاد بوگه او لوددت انی کنت شجرتن او زه خوخو مکاش چې زه ونه وې کټکلې شم. نو بہرحال یو مکوف روایت ته دارو حدیث دا بعض الفاظ موقوف تی بابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند موقوفن او مرفوعن روایت تی او دوالا قسم نکل شوی صحیح روایت تی دا اسمان متعلق دم روزن دے پاسمان بند تراؤنہا بغیر دستنو نچتا سویین استنی منی ورتنشت والقا فی الارض واللہ تعالیٰ ایخی دی فی الارض فزمکا کے رواسیا غرونا مضبوطو مضبوطو غرونا اللہ جل جلال ہو اغیه انت مید بکم دا چه دا حرکت انکی پتا سبانی نو دزمکی یو حرکت استرابی حرکت تی یعنی دا سه حرکت لکه دزلزلی شکل دا غینا اللہ منکڑی آغا حرکت دزمکی نشتا که آغا حرکت وی نو بیا چې تا ګوټ کو نو ټول بوټي وریوال چې کار دې کو دیوال لیکو نو بیا برا پرې وته اور دې انداله کړه او انسان مگر زیدې نه شدرزونه به خړل نو هغه حرکت نه الله ملګړي نه ورنه پېدو پاتې شنور ټول ازمکه حرکت د ټول ازمکه حرکت سره د دې وګو چې د پاسه پرته ده پوره سیاره نو سنسر تحقیقي تور د ازمکه حرکت مخکې تاسو ته پنځه حرکت ما یو ځای کې ذکر کړو تفسیر کې نو دا هغه حرکتونه پینشته هغه حرکت زمګه کوي داګه د وجه موسمونه بدلیږي داګه د وجه شپې ورځې وګدېږي لړډېږي خبر ده تعالی داګه وجه سورج ګرهن چاند ګرهن دارازي هغه حرکتونه هغه تمید ولنه دي انسان هغه بیتولې کین نو هغه حرکتونه شته خودلته هغه حرکتونه مراد دي چې کوم د انسان کارونه بیتولې کین داګه پر الله غرونه کیږي هغه حرکت به زمکه کو درزار به خلق به بګرځیدې نشو تکلیف به خو هغه حرکت الله د غرونو د وجه بن کړي دا د الله قدرت ده زمکه اسمانونه الله ټینګ کړي دي الله وی ولا انزالتا ا دیشته مسی بارکی براشي بیا کچره دا زایل شي دواړه دا الله را ټینګ کړي ان الله یوم سکو سماوات ولردان تزولا الله زمکه اسمانونه را ټینګ کړي چې دا ټاونه غرزي کې خراب نشي او کدا زایل شي دا الله نه علاوه دا سکر ټینګولې نشي هیڅ څوک نشته طاقت ولا راسي داسې قدرت والا وبث فیها من کل ذابه او الله خوار کړي دي فیها په دې زمکه کې من کل ذابه د هر قسم زنده سرونه هر زی روح نه ټول جمله حیوانات دا غي الله تعالی خور کړي نسل در نسل هغه خوري ای کی پټینګ داسې کړي دي هغه سره تعلق یې ولدا سې جوړ کړي مذکر مؤنث به کی پیدا کړي دي چې دا غي نه دا غي نسل خوري کی رس رضا دا خورون کې سوق دی دا د الله جل جلال هو ذات دی وانزلنا من السماء ماء او الله را ورولې دي د اسمان نو وو نګور انتظام د رزق یې مداري کړي دا غي چې کوم مصلحتونه دي دا غي چې کوم خوراکونه دي او دا غرنګي دا غي د پیدو چې کوم سيزونه دي دا غي د پرټول انتظام د وبونه کیږي نو الله وبره ورولي ځکه هر یو شی د وبونه دي فامبتنا فیها من کل زوج کریم الله تعالی را زرغون کړی دي فیها پر ازمکه کې من کل زوج کریم د هر قسم خيستنه ډیرو پیدي والنه ناشنا خلقت والنه نو تعداد سور ده نو بازی وی سلور لگه حیوانات دی او اتلا کا دا نبادات دی بوٹی وغیرہ ونه کسمونا و صحیح علم اللہ تعالی تا دی دا اندازی دی سو کوئی اتلا زر مخلوقات دی سو کوئی سلور زر دی سو کوئی سلور زر حیوانات دی او اتلا کا نباتات دی بس دا ټولی اندازی دی صحیح علم حقیقی علم اغا اللہ تعالی تا واپس کی خو دا دې چې دې کې وګوره دې کې د الله جل جلاله جي به حکمت دې پدې بوټو کې هر قسم جوړه جوړه دي باجی بوټي داسې دي چې یو مذکر یو بل مؤنثي نو چې یو بل سره یو ځای شنو بیا له میو ورګي لکه کجور کې مذکر ځان لې مؤنثو ځان لې بیا په دې سن کې مونږ اونو بلوچستان کې نو هغه د مذکر غونچې نه هغه ګل روښو کوي نه هغه یو یو تار د مؤنث په غونچې کې دي خزه کې یو تر پکې چې کوم خزه بوټي هغه کېږي او هغه بیا تړي نو چې هغه مذکر هغه ګلونو هغه څنګه پکې پرتی نو هغه کجوري غټیم کوي او خوګیم کوي ورنه بیا کجوري نه خوګي او نه غټي بیکار شي ورځي بیا بازي بوټي داسري چې په یو بوټي کې او مذکر او مؤنثي خبر ده انده لګنه او مذکر او مؤنثي نو هغه بیا چې هغه خپل مثلا جوار راواله جوار کې دا بمبل چې دا مذکر دی او دا ګډه دا چې دی دا مؤنثي کې ته جوار وکړه یو سلور بوټي وکړه چې څنګه بمبلو کې بمبل ته وباس یو دانه بمبل کې د خیر ځکه مذکر وزره نشته څنګه چې انسانانو کې مذکر مؤنث دي الله تعالی اولاد له پیدا کې مذکر مؤنث دواړي نو دا څنګه ته یو سلور بوټي ټکی دانه وکړه جوار چې څنګه بمبلو کې سلور ورنو بس بیا ګوره کې یو دانه وکړه اره زراتی چې جوړین دا بیا خچر کوي مطلب دا دی چې یو بوټي بمبل راوالی داږي بور او دبلې ګډه دا هغه ګډه باندې هغه بور واچي نو عدل بدلیږي نو چې بیا کال لو کړی نو خچري د دوو بوټو طاقت یو ځای شي یو مذکر شو دبل څه شي مؤنث شي نو دا د الله یو قدرت ته فهم بدنا فيها من كل زوج کریم هر قسمه جوړې خسته نه جوړې دي خبر ده ان تعالی کنه قسمه قسم دی یا انواع مراد دي د قسمه قسم انواعونه یا د جوړونه یو پکې مذکر دی او بل پکې مؤنث دی بهترینه میوې داګه نه پیدا کیږي انسانانه کوي دغه الله دی الله فرمای هاذا خلق الله دا الله جل جلاله د دې آیات کې دا اول آیات چې کوم مقصد دی هغه د اشاره کې الله فرمای هاذا خلق الله هاذا دا چې د اسمانونو ته وګوره بغیر د ستنو د زمکو ته وګوره د دې چال چلن ته وګوره پدې کې ژوند سره ته وګوره دا غي د خوراکونو انتظامونو ته وګوره کته وګوره بر وګوره هاذا دا چې د خلق الله د الله مخلوق دی دا د الله پیدایش دی دا سی پیدایش الله کړل الله فرمای فارونی ماذا خلق الذين من دونه پس خو ماته مشرکانو ماذا خلق الذين من دونه سی پیدا کړی دي ماذا خلقا سی پیدا کړی دي الذين غبطانو من دونه چې علاوه د الله نه تاسو خو نه د اسمان نه علاوه چې تاسو هغه مستحق د عبادت په شان د الله تعالی غړي نو هغه لم د الله په شان اسمان پیدا کړی کم دې پیدا کړی اغه یو په کار دی چې د الله په شان زمکه پیدا کړې وي کم ده پیدا کړې په کار دی چې د اغه مخلوقات وي کم ده د اغه مخلوقات په کار دی چې اغه هم د رزق تنظیم کولې شي کم ده د اغه تنظیم اغه عاجز دي کمزور دي نه د الله په شان مخلوق شته نه د الله په شان قدرت شته نه د الله په شان طاقت شته نه د الله په شان علم شته نو چې نشته عاجز دي او تاسو په خپل هم اقرار کوئ چې دې څه پیدا کولې نشي اسمنونه چا پیدا کړی الله تعالی نو بیا سره د دینه چې تاسو اقرار موجود دی او د دې عجز موجود دی او بیا بغیر د علم او بغیر د بصیرت نه تاسو د دې عبادت کوئ نو د څه د وجې کوي ظلم کوئ گمراهی کوئ د دې وجې ورپسې الله تعالی فرمای بل الظالمون بلکې دا ظالمان چی دي بل الظالمون بلکې دا ظالمان چې د الله حق د عبادت ته غیر الله ته ورګي فی ظلال مبین په گمراهی اخاره کې اخاره گمراهی کې دي کار ظلم کې لګیا دي د الله د عبادت حق او هغه مخلوقات د ورګي ان الذين يقين لا كسلامن چی معنی راول دي او عامل الصالحات او کړی دي نه کوي لهم دید پارا جنات النعیم باغونت نعمتون دی خالدین فیها ہمیشہ بیدی کی وعد اللہ وعد دا اللہ حقا حقیقتا یعنی وعدہ کردی دا اللہ تعالی وعد حقا وعد دا اللہ وعد حقا وهو العزيز الله تعالى جدې او هم دې کامل غلبي والده الحكيم کامل حکمت والده خلق السماوات پیدا کړی د اسمانونو بغیر عمد بغیر عمد بغیر دستنو ترول نه چې تاسو وینئ والقوي دې الله تعالی فل ارض بزمکه کې رواسیا مضبوط ورونه په دې زمکه کې نو دنه پکې دې فل ارض وي اے دا صرف د پاسه نه دی ګورې غا غر پسې لاند نزه د ختمي کی د الله درو لنزم کا او بو د پاسه وا القاوی خیره پل ارض از مکه کین خخکړی دی بده کې دننا رواسیا مضبوط ورونا ان تمید بكم دا چې حرکتن کی تاسو باندې وبث پی او خارکړي دي په دې ځمکه کې من کل دابت له هر کس مزنده سر نه هر زیرو نه وانزلنا والله تعالى را ورولدي من السماء دور يزلا ما انوبو فانبتنا الله تعالى وانزلنا الله ويمونغ را ورولدي من السماء دور يزلا ما انوبو فانبتنا الله تعالى ويمونغ را زرغنو فيها پدزمككي من كل زوج كريم ده هر جوڑي خيستنا يا ده هر قسم خيستنا هذا الله تعالی فرمای دک چې دی دا چې کوم ذکر شو دغه خلق الله دا پیدائش د الله دی یا خلق الله دا مخلوق د الله تعالی دی فارونی الله تعالی وی ما ته وخه ما ذا خلق الذين کم شی پیدا کړی دی ابوتالو من دونې چې ما سیوا د الله نه دی بل الظالمون بلکې دا مشرکان ظالمان چې دي چې الله حق غیر الله تور کوي فی ضلال مبین په گمراهه ښکارا کې دي د ښکارا گمراهی ده د عاجز عبادت کول ښکارا گمراهی ده الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و آله و صحبه اجمعین یا الله سعادت عافیت فراغت را نصیب کړي الله خیر برکت را نصیب کړي دنیا آخرت در سلام وسلم یا الله کریم او دا ایمان مضبوط را نصیب کینه غ اعمال را نصیب کی یا الله دې چې کوم سمارات دی یا الله جنتونه دي نعمتونه دي همیشواله یا الله ستا وادي سمارات دې غره نصیب کی یا الله کده زمون مضبوط کی یا الله کریم او دا کده زمون مضبوط کی الله زمون رزق اسباب آسان کی پریشانه بیماره ختم کی یا الله راضی شي کریم او صلی الله